producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę z Allegro Smart. Już teraz łap promocję tylko dla smartowiczów i odkryj setki produktów w niższych cenach. Bo jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 marca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, tak mówi szef rządu po spotkaniu europejskich przywódców w Londynie. Hakerzy zaatakowali polską agencję kosmiczną. Nie wiadomo jeszcze, co chcieli wykraść i skąd pochodził atak. Kierowca poszukiwany po pościgu w Bielsku Podlaskim zgłosił się na policję. Przywódcy państw europejskich uważają, że Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk mówił o tym w Londynie po zorganizowanym tam spotkaniu liderów państw europejskich. Wszyscy też są przekonani, że Europa musi wziąć na siebie coraz więcej odpowiedzialności i zacząć dźwigać te ciężary związane z budową przemysłu zbrojeniowego, zwiększonej pomocy dla Ukrainy w czasie wojny, większych wydatków w ramach NATO na swoje budżety obronne, więc tu też nie było nikogo, kto by to kwestionował. Donald Tusk podkreślił, że uczestnicy spotkania nie mają wątpliwości, że to Rosja jest agresorem, a państwa europejskie opowiadają się po stronie Ukrainy. Z kolei szef NATO Mark Rutte po spotkaniu nie wykluczył europejskich sił pokojowych na Ukrainie. Gdy pojawi się porozumienie pokojowe, Europa powinna być na to gotowa i pełnić ważną rolę, aby było przestrzegane. Jeśli chcemy upewnić się, że Putin nigdy więcej nie zaatakuje Ukrainy po podpisaniu rozejmu, to na Ukrainie będą musieli być Europejczycy, aby upewnić się, że ten pokój będzie trwały. W szczycie brali też udział m.in. liderzy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Turcji i Kanady. Atak hakerski na systemy Polskiej Agencji Kosmicznej. Zabezpieczono systemy objęte atakiem. Trwają działania przywracające funkcjonowanie agencji, powiedział nam wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polskie służby podjęły informacje w wyniku swoich działań operacyjnych o ataku cybernetycznym na Polską Agencję Kosmiczną. Zostały podjęte te działania zabezpieczające systemy i prowadzimy kolejne działania, które wynikają z takich protokołów bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Polska Agencja Kosmiczna w tym momencie jest zabezpieczana już przez służby państwa. No i trwają działania operacyjne mające wykryć sprawców. Na razie nie wiadomo, dlaczego przypuszczono atak. Nie wiadomo też, czy był on realizowany z kraju, czy z zagranicy. Trwa dochodzenie. Służby ustalają również, czy i jakie dane wyciekły. Polsat poinformowała, że w celu zabezpieczenia danych po włamaniu sieć agencji została natychmiast odłączona od internetu. Polska Agencja Kosmiczna jest agencją Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Została utworzona w 2014 roku. Poszukiwany kierowca Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli w Bielsku Podlaskim, zgłosił się na policję. Mężczyzna zignorował polecenia funkcjonariuszy, a ci ruszyli za nim w pościg. Nie udało się go zatrzymać, ale sam zgłosił się na komendę, informuje Konrad Krawacki z podlaskiej policji. Do komendy powiatowej policji w Bielsku Podlaskim zgłosił się 41-letni mężczyzna, który poinformował mundurowych, że to on w godzinach porannych kierował samochodem marki Volkswagen i nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Podczas pościgu uszkodzony został radiowóz. Nikomu nic się nie stało. To ostatnia okrągła rocznica akwariów w Krakowie. Popularne tramwaje 105N wożą pasażerów w stolicy Małopolski od 50 lat. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne uczciło jubileusz 105, bo niedługo wagony mają zniknąć z krakowskich ulic. Z tej okazji historyczny potrójny skład akwariów wyruszył z pętli w Łagiewnikach i objechał Kraków aż do Placu Centralnego. 105 to kawał historii dla Krakowian. Z czym panu kojarzy się takie akwarium, taki tramwaj? No z okresem młodości, że tak powiem. Z moimi młodymi latami, ponieważ no, wtedy, kiedy zostały wprowadzone, to akurat byłam młoda. Może trochę hałasują. Ładnie przeszklone, także mi się podobają osobiście. Ze względu na ilość szyb, no to akwarium jednak to się przyjęło. Jedno mi się wtedy nie podobało, jak jechałam z wózkiem, no bo były schody, ciężko było, trzeba było prosić o pomoc. No i chyba takie akwaria niebawem będą wyjeżdżać na ulicę, na linii zabytkowej. 105 z białymi fartuchami już jest, jeździła na zerówce, tak? On już ma status zabytku. Dla mnie szkoda, bo takim sentymentem patrzę. Według planów krakowskiego MPK akwaria znikną z ulic po dostawie nowych wagonów, które mają zostać zamówione w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słabe opady deszczu na wschodzie i w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Jutro słabe opady deszczu i mrzawki możliwe w centrum, na wschodzie i nad morzem. W Bieszczadach popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy od 5 do 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład wśród popularnych suszarek do włosów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu zespołu Trupa Trupa. Grupa wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie 18 lutego 2018 roku. Koncert zapowiedział Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Szanowni Państwo, zaprosiłem ich do Osieckiej wcale nie dlatego, że cała czwórka, podobnie jak ja, jest absolutnymi psychofanami zespołu The Beatles i pięknych melodii, ale dlatego, że udała im się niezwykła rzecz pogodzenia najbardziej skłóconego środowiska na świecie, czyli środowiska krytyków muzycznych, głównie poza granicami naszego kraju, niestety. Poza tym lubią grać w fajnych miejscach. Kilka dni temu grali na kilkustopniowym mrozie na balkonie z widokiem na Mont Blanc, wczoraj w kultowym klubie pod ziemią w Krakowie, a dziś w naszej magicznej Osieckiej. Trupa, trupa! Thank you. Dobry wieczór, dziękujemy bardzo. Nazywamy się, tak jak powiedziano wcześniej, zespół Trupa Trupa. Przyjechaliśmy z Trójmiasta, a w zasadzie z Krakowa i zaśpiewamy dla Państwa płytę pod tytułem Jolly New Songs, która okazała się parę miesięcy temu. I zaśpiewamy dla Państwa płytę Headache, która okazała się dawno temu. I zaśpiewamy dla Państwa jeszcze inne piosenki, jeśli będziecie mieli na to ochotę, ponieważ jesteśmy zespołem rozrywkowym, zabawnym i uśmiechniętym. Kolejna piosenka ma na imię To Me, jest bardzo prosta, cztery słowa, a nadaje się idealnie do szeroko rozumianej rozrywki. Away. To me. We'll be right back. Dziękujemy. Kolejna piosenka ma na imię Kofyn i jest o Kofyn, jest o trumnie. Także też mieści się to w jakiejś tradycji polskich dziadów. Lying with you, without a move. The coffin's so smooth, the coffin's so smooth. Lying with you, without a move. The coffin's so smooth, the coffin's so smooth. The trees are burning, the beds are singing. The trees are burning, all the people are singing. Burning them, burning them, burning them, burning them, burning them, burning them. Lying with you, without a move. The coffin's so smooth, the coffin's so smooth. Lying with you, without a move. The coffin's so smooth, the coffin's so smooth. The trees are burning, the beds are singing. And the trees are burning, all the people are singing. Burning them, burning them, burning them, burning them, burning them, burning them. Kolejna piosenka na imię Never Forget jest również z albumu Jolly New Songs. We'll be right back. never, we never forget. We never forget. We never forget. We never forget. We never forget. Humiliation. We never forget. Those kinds of deaths. We never forget. Przynajmniej wobec ogłaszam oficjalne i uroczyste przejście z etapu Jolene Songs do etapu płyty Headache. Piosenka My Name is Snow i mówi o snow, czyli o śniegu. Zapraszamy. Nothing to hide. Kolejny piosenka na imię jest Sky is Falling i jest o tym, że Sky is Falling. Również prosto i rozrywkowo. The sky is falling and my body is falling and everyone I know. Run and run. I see. And wasting, wasting all I see. Kolejna piosenka ma na imię Sacrifice i jest balladą miłosną o niepowinności narodzin. Thank you. I don't care, I don't mind. We'll soon die, we'll soon die. I don't mind, I don't care. We'll soon die, we'll soon die. I don't care. Picture yourself and your girl. Picture yourself. Kolejna piosenka ma na imię Good Days Are Gone. Pochodzi z bardzo dawnej płyty pod tytułem LP. What about the days? Teraz ostatnia piosenka pod tytułem Headache z płyty Headache i tym samym bardzo, bardzo dziękujemy za koncert. Zrobimy to przed. Także na klawiszach Rafał Wojczal i na przeszkadzajce. Na gitarze jednej i drugiej Wojtek Juchniewicz. Na perkusji Tomasz Pawluczuk. Na czerstwej konferansjerce Grzegorz Kwiatkowski. Kolejna piosenka ma na imię Headache i tym żegnamy się z Państwem. Bardzo, bardzo dziękujemy za bardzo miłą publiczność. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do Studia Trójki i jest nam po prostu po ludzku bardzo miło, co nie jest spójne z naszą ideologią muzyczno-filozoficzną. Także ponosimy klęskę. Przemiewamy. To koniec. Oh,